Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 marca, jest 6. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy wstrzymana, podają media za oceanem. Niemiecka policja wyklucza zamach w Mannheim. Sprawca cierpi na chorobę psychiczną. Na śniadanie warto sięgnąć po tłustą rybę. Zawarte w niej kwasy omega opóźniają starzenie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wstrzymał wojskową pomoc dla Ukrainy, informują amerykańskie media, powołując się na anonimowego urzędnika Białego Domu. Według doniesień Bloomberga i telewizji Fox News przerwa w dostawach ma potrwać do momentu, w którym amerykański prezydent uzna, że ukraińscy przywódcy zademonstrują zaangażowanie w dobrej wierze na rzecz pokoju. Ameryka jest podzielona w sprawie pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, przyznaje prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej. Franciszek Spula dodaje, że temat wojny jest obecny w dyskusji publicznej. Ludzie dopytują, bo nie potrafią przewidzieć, co się wydarzy. Ja myślę, że to jest pół na pół, jest podzielone w tej chwili. Amerykanie wiedzą na ten temat. Może nie tak dużo, co Polacy wiedzą albo Ukraińcy, ale oni wiedzą tę sytuację, bo tyle pieniędzy, funduszy wynosi Stany Zjednoczone, dodaj tyle milionów, bilionów dolarów, to oni o tym wiedzą, bo ludzie narzekają, że ekonomia u nas jest słaba, inflacja jest, tyle pieniędzy się wydaje. Dziś amerykański prezydent ma ogłosić, co dalej z umową w sprawie ukraińskich minerałów. Po piątkowej kłótni w Białym Domu przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził gotowość do podpisania porozumienia z Waszyngtonem w zamian za wsparcie w wojnie z Rosją. To nie był zamach, twierdzi prokuratura w Mannheim. Kierowca, który wjechał w tłum, cierpi na chorobę psychiczną. 40-letni Niemiec zabił 2 osoby i ranił kolejnych 10. Policja i prokuratura przeszukały mieszkanie zatrzymanego mężczyzny. Sprawdzają też jego aktywność w internecie. Po tym, jak kierowca rozpędzonym samochodem wjechał w ludzi w centrum miasta na zachodzie Niemiec, prokurator Romeo Schüssler przekazał efekt ustaleń. Według obecnej wiedzy możemy wykluczyć, że chodzi o motywację polityczną. Dużo konkretów wskazuje na chorobę psychiczną sprawcy i dlatego śledztwo koncentruje się na tym aspekcie, powiedział szef zespołu powołanego do wyjaśnienia sprawy. Rannych jest 11 osób, w tym 4 ciężko. Jednym z poszkodowanych jest sprawca, który przed zatrzymaniem postrzelił się, prawdopodobnie z pistoletu hukowego. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. 20-latek podejrzany o napad na 13-latkę w Rabce Zdroju trafił do aresztu. Sąd okręgowy uwzględnił zażalenie prokuratury w Nowym Targu. A wcześniej sąd rejonowy zdecydował, że mężczyzna, który usłyszał zarzut usiłowania gwałtu, wyjdzie na wolność po wpłaceniu 50 tysięcy złotych kaucji. Sąd uchylił punkt 2 i 3 zaskarżonego postanowienia, co w praktyce oznacza, że uchylił to zastrzeżenie, że w przypadku wpłaty poręczenia majątkowego zastosowane 2-miesięczne tymczasowe aresztowanie ulega zmianie na środki wolnościowe. Więc uchylone zostały środki wolnościowe, uchylone zostało to zastrzeżenie, czyli areszt, który był aresztem warunkowym, jest w chwili obecnej aresztem bezwarunkowym 2-miesięcznym. Mówi sędzia Renata Wajda. W połowie lutego mężczyzna zaatakował idącą do szkoły przez park 13-letnią dziewczynę. Napastnika spłoszyli przypadkowi przechodnie. AI w służbie dla wojska. A w Legionowie pod Warszawą powstaje Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji dla Armii. Można ją wykorzystać na froncie w różny sposób, zdradza dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni Karol Molenda. Od rozpoznania poprzez dowodzenie do rażenia przeciwnika. I tutaj możemy mówić o przy rozpoznaniu o ogromnej ilości danych. Kiedyś mówiło się, że budowanie świadomości sytuacyjnej to zbyt duża ilość danych temu przeszkadzała. W chwili obecnej mamy ogrom różnych sensorów, które raportują. Chcemy wykorzystać tą ogromną ilość danych, by budować odpowiedni obraz sytuacyjny. W Centrum AI w Legionowie pracują najlepsi w kraju informatycy i specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa. Nienasycone kwasy tłuszczowe spowalniają starzenie i mogą przedłużyć życie, pokazują to ustalenia naukowców. W ciągu 3 lat badania procesy starzenia zostały opóźnione o 4 miesiące. Jak mówi dietetyczka kliniczna Wanda Baltaza, dostarczanie organizmowi kwasów omega-3 jest ważne w każdym wieku. Kwas omega-3, zwłaszcza DHA, to jeden z takich najważniejszych składników niezbędnych od w zasadzie pierwszych chwil życia, czy tak naprawdę w ogóle poczęcia. Dlatego, że jest to składnik, który jest niezbędny do budowy naszego układu nerwowego, zwłaszcza mózgu, ale również narządu wzroku. Kwasy omega mogą chronić na przykład przed Alzheimerem. Ich źródłem są przede wszystkim tłuste ryby morskie i owoce morza. Można je też znaleźć w niektórych olejach roślinnych i algach. Klimat. Jakość powietrza jest dobra w większości kraju, ale są wyjątki. Czerwone punkty na smogowej mapie Polski to Nowa Ruda, Radomsko, Trzebinia, Kłodzko oraz Gliwice. Normy szkodliwych pyłów w powietrzu są tam przekroczone, dlatego w miarę możliwości należy unikać przebywania na zewnątrz oraz wietrzenia pomieszczeń. Ważna informacja dla alergików, zaczynają pylić brzoza, olsza i trawę. 31% produkowanej energii pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A kiedy wiosna? A w drugiej połowie tygodnia. Jeśli prognozy się sprawdzą, to w czwartek, piątek czy sobotę pogoda będzie taka, że marzanny same będą chciały wskakiwać do wody. Ale na razie jeszcze aura jest przejściowa, to znaczy podobna do wczorajszej. Chociaż południe i centrum Polski może być dziś słoneczne. Więcej chmur na północy i północnym wschodzie, tam możliwe miejscowe słabe opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 5 stopni w górach do 11 na Dolnym Śląsku, w większości kraju od 7 do 9. Już prawie 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Anna Regulska audycję realizuje, Karolina Gonet przy telefonie, Michał Kowarski program przygotował, przy mikrofonie Robert Grzędowski. Top w Polsce zarabia kilkaset tysięcy za 10-12 postów w mediach społecznościowych. Ale to nie o nas mowa niestety, to mowa o influencerach. Influencerach, którzy źle kończą, jeśli źle oznaczają reklamowe posty. I tak jak zarabiają wiele tysięcy, tak wielotysięcznymi karami się ten proceder kończy. I takie kary ogłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a szczegóły w porannej audycji. Choć powiemy dziś też o doświadczeniach z biurokracją. Ja jako przeciętny obywatel nie znam się, czym jest artykuł 15 ustęp 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 roku. Do tego momentu, a jest to pierwsze zdanie tego tekstu, ja już jestem zmęczony. To Mateusz Adamczyk, który czytał fragment pisma wysłanego przez Pocztę Polską do Pawła Turskiego. Paweł od kilku dni zmaga się z papierologią w z pozoru błahej sprawie. Jemu do śmiechu nie jest, ale myślę, że państwu ta historia może zapewnić nieco rozrywki. Rozrywki, bo w końcu mamy ostatki. To dziś kończy się karnawał. Jakie mają państwo plany? Kto szaleje już od samego rana, od bladego świtu? Jaki szalony poranek u państwa? Proszę dawać znać. 2 2 7 3 do państwa dyspozycji, a my w porannym zapraszamy. Zajrzymy też do gabinetów lekarskich, w których w razie stresu można skorzystać z pomocy czworonoga. Mamy taki żywy, puchaty termofor na czterech łapach, który w dodatku nie tylko nasze spięte mięśnie z powodu stresu rozluźnia, ale przede wszystkim łagodzi nasze serce. Szczegóły tego tematu po godzinie 7:00. Oczywiście będziemy też zaglądać do Stanów i wracać do tematu, o którym mówiliśmy już w serwisie. Ważne wieści ze Stanów dotyczące amerykańskiego zaangażowania w wojnę rosyjsko-ukraińską. Amerykanie wstrzymują swoje dostawy broni o łącznej wartości miliarda dolarów. Ten temat będzie dziś powracać. Mamy 6:12. Cause anyway. The Black Keys w trójce This Is Nowhere. Drodzy Państwo, nasz redakcyjny kolega Paweł Turski osiągnął coś, co większości radiowców nawet nie przeszłoby przez myśl. Wygrał swoją kategorię w maratonie nowojorskim. Ucieszył się, a jak? Ale później zaatakowała go szara, codzienna, urzędnicza rzeczywistość. Bo żeby odebrać nagrodę, konkretnie ozdobny talerz, trzeba się napocić. Nie tylko w czasie biegu, także w urzędach. Paweł teraz o wszystkim Państwu opowie. Kilka dni temu odebrałem w trójkowej kancelarii na pierwszy rzut oka zwykły list polecony. Po jego otwarciu dowiedziałem się, że to nie list, a zawiadomienie od Poczty Polskiej. Długie na dwie strony napisane drobnym druczkiem. Zupełnie nic nie rozumiałem. Aby pojąć, co z tym pismem mam zrobić, udałem się do naszego znawcy języka, Mateusza Adamczyka. Czy ty cokolwiek z tego rozumiesz? Jak się bardzo skupię, to rozumiem. To jest bardzo ciekawe zresztą, że znamy wagę tej przesyłki, ale nie wiemy, co mamy z nią zrobić. Ja jako przeciętny obywatel nie znam się, czym jest artykuł 15 ustęp 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE numer 952/2013 z dnia 9 października 2013 roku. Do tego momentu, a jest to pierwsze zdanie tego tekstu, ja już jestem zmęczony. Mateusz wytłumaczył mi, że Poczcie Polskiej w ciągu 14 dni mam wysłać odpowiednie dokumenty dotyczące przesyłki na adres wer.war.ols.magazyn.warszawa@poczta-polska.pl. Ja jednak żadnych dokumentów nie mam, bo przesyłka została wysłana przez organizatora zawodów. Ja nic oprócz tego, że ma do mnie przyjść, nie wiem. Nie mogę więc oświadczyć, o co jestem proszony, że towar m.in. nie zubaża warstwy ozonowej, nie ma podwójnego zastosowania w rozumieniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2021.26.1, czy nie zawiera gazów cieplarnianych albo azbestu. W pana przypadku powinno być zastosowane zwolnienie celne. Uspokaja mnie Agnieszka Kisielewska, doradczyni podatkowa z MDDP, którą poprosiłem o pomoc. Ponieważ został pan wyróżniony za swoje osiągnięcia sportowe i ta przesyłka zawiera nagrody za to osiągnięcie. I tego typu przypadki, one są wskazane w rozporządzeniu, które określa zwolnienia należności celnych. Niestety, powołując się na artykuł 81 literę C rozporządzenia 1186/2006 i z VAT na podstawie artykułu 64 ustęp 1 punkt 3, urzędnicy obsługujący mail wer.war.ols.magazyn.warszawa@poczta-polska.pl nie zwolnili mnie z procedury celnej. Mam uzupełnić oświadczenie dotyczące towarów znajdujących się w przesyłce. Podać mam nazwę produktu, wartość oraz koszt transportu. Nazwa produktu, nagroda za udział w zawodach. Ale co dalej? Co mam wpisać? Proszę o pomoc rzeczniczkę Poczty Polskiej Joannę Trzaskę-Wieczorek. Czasem wystarczy spisać oświadczenie o wartości i pochodzeniu przedmiotu. Zaznaczamy w nim wówczas, że to jest puchar otrzymany jako nagrodę i nie posiadamy dokumentów potwierdzających wartość, więc sami ją oszacowaliśmy i dołączamy na przykład potwierdzenie uczestnictwa w zawodach. Oświadczenie uzupełniłem i wysłałem. Pewnie myślą Państwo, że już czekam na przesyłkę. Nic bardziej mylnego. Otrzymałem kolejnego maila. W skrócie, z racji, że wartość przesyłki przekracza 150 euro, musi pan udzielić Poczcie Polskiej pełnomocnictwa celnego do działania w charakterze przedstawiciela pośredniego. A gdzie mogę to zrobić? W dowolnym urzędzie pocztowym. Gdy dokończę ten krok, mam dać znać, pisząc maila. Nie poddając się, udałem się więc na pocztę. Po 30 minutach w kolejce podpisałem pełnomocnictwo. Wysłałem więc zgodnie z prośbą kolejnego maila na adres wer.war.ols.magazyn.warszawa@poczta-polska.pl. Mam nadzieję, że to już ostatni mail. wer.war.olz.magazyn.warszawa@poczta-polska.pl. Przepiękny jest ten adres mailowy. Ale skąd my to wszystko znamy? Ta kochana biurokracja, oczywiście numer 2273 także w tej sprawie działa. No i zobaczymy, czy Paweł doczeka się swojego ozdobnego talerza. Jeśli tak będzie, oczywiście damy Państwu znać. A nasz trójkowy językoznawca Mateusz Adamczyk zapowiedział nawet, że na przykładzie zawiadomienia, które Paweł otrzymał od Poczty Polskiej, będzie uczył studentów, jak nie konstruować pism urzędniczych, żeby dało się je zrozumieć. musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że Tilt w Trójce, a skoro jedyne wyjście to obudzić się, to wstajemy, wstajemy, jest 6:22. Przegląd prasy. I stało się. Stany Zjednoczone wstrzymują pomoc dla Ukrainy. Takie informacje jako pierwsze podały Bloomberg i telewizja Fox News, powołując się na oświadczenie urzędnika Białego Domu. Zajrzyjmy więc na stronę Fox News. Ta łączy ruch amerykańskiej administracji z niedawnym spięciem w gabinecie owalnym, spięciem Donalda Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance'a z Wołodymyrem Zełenskim. Administracja Trumpa wstrzymuje całą pomoc dla Ukrainy, w tym dostawy broni, do czasu aż przywódcy kraju wykażą się zaangażowaniem w pokój w dobrej wierze. Czytamy na Fox News, to nie jest trwałe zakończenie pomocy, to przerwa, miał sprecyzować urzędnik cytowany przez stację. A jednocześnie Reuters informuje, że Stany Zjednoczone opracowują plan potencjalnego złagodzenia sankcji wobec Rosji, ponieważ prezydent Trump dąży do odbudowy stosunków z Moskwą i zakończenia wojny w Ukrainie. Jak czytamy w depeszy Reutersa, Biały Dom zwrócił się do Departamentu Stanu i Skarbu o sporządzenie listy sankcji, które mogłyby zostać złagodzone, aby amerykańscy urzędnicy mogli omówić je z rosyjskimi przedstawicielami w nadchodzących dniach w ramach, i tu cytat, szeroko zakrojonych rozmów administracji na temat poprawy stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z Moskwą. Więcej o decyzjach podejmowanych za oceanem, ale w sprawach o wiele bliższych Polsce powiemy jeszcze za kilkanaście minut, a teraz w przeglądzie prasy i portali zmieniamy temat. Teraz sport, choć nie wyniki rywalizacji, a wynik jednej z najdłuższych i, jak pisze przegląd sportowy, jednej z najbardziej uporczywych spraw w historii sportu. Ta sprawa trwała konkretnie 16 lat i 20 dni. Chodzi o Klaudię Pechstein, pięciokrotną mistrzynię olimpijską w łyżwiarstwie szybkim, która żądała od Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej zadośćuczynienia za ból i cierpienie. W październiku ubiegłego roku Wyższy Sąd Okręgowy w Monachium odroczył sprawę, ale teraz sprawa zakończyła się ugodą pozasądową i prawdopodobnie gigantycznym odszkodowaniem dla Niemki. Szczegóły mamy poznać w najbliższych dniach. A o co chodzi? Chodzi o losy Pechstein po tym, jak w 2009 roku została zdyskwalifikowana na 2 lata z powodu nieprawidłowych wyników badań krwi, a te według obowiązujących wtedy przepisów doprowadziły do podejrzenia o wieloletni doping i do ukarania za wieloletni doping i skończyły się długą dyskwalifikacją, przez którą Niemka między innymi nie wystartowała na igrzyskach w Vancouver w 2010 roku. Pechstein nawet w ostatniej chwili, odwiedziona od próby samobójczej, bo i taka była tu historia, zdecydowanie zaprzeczała oskarżeniom, a dopiero późniejsze badania ujawniły, że po prostu miała anomalię krwi odziedziczoną po ojcu. I nic nie kombinowała. Niemka domagała się więc ponad 8 milionów euro odszkodowania i rekompensaty za utratę dochodów na skutek 2-letniej dyskwalifikacji za doping. Nie jest jasne, jak duże środki otrzyma, ale skoro doszło do porozumienia, to wiele wskazuje na to, że spore, a więcej na ten temat w artykule Przeglądu Sportowego. La, la, la, la. Things are. It's gonna take a lot of love. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z branżowym centrum umiejętności numer 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV LG, aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 1100 zł. Żegnamy reklamy. I tak kończy się już ten karnawał. Drodzy Państwo, jak Państwo karnawał spędzali, jak dziś ostatki Państwo zamierzają spędzić? Proszę nam podpowiadać, bo my na razie nie mamy planów. Michał, masz plan? Nie ma planów. Więc czekamy na podpowiedzi. A jest już prawie 6:30. W tamtej sprawie 2 2 7 3, a w tej drugiej Krzysztof Zyblewski. Zapewnienie Stanów Zjednoczonych interesów gospodarczych w Ukrainie jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla tego kraju, oświadczył wiceprezydent J.D. Vance. W wywiadzie dla telewizji Fox News stwierdził, że takie rozwiązanie sprawdzi się lepiej niż wysłanie żołnierzy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Władimir Putin nie dokona inwazji na Ukrainę, to najlepszą gwarancją jest zapewnienie Amerykanom gospodarczych korzyści, oświadczył J.D. Vance. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przestępstw VAT-owskich dotyczących prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Nieoficjalnie ustalił TVN24. Zawiadomienie złożyła na początku stycznia Krajowa Administracja Skarbowa. Śledczy badają wątek fikcyjnych faktur, które miała wystawiać firma zarządzająca restauracją w siedzibie PKOL-u. Wartość potencjalnych nieprawidłowości może przekraczać 10 milionów złotych. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy kraju. Alert Instytutu Meteorologii obowiązuje do godziny 18. Wiatr będzie osiągał do 50 km na godzinę, w porywach do 80 km. Ostrzeżenia IMGW dotyczą powiatów gdańskiego, nowodworskiego, wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, lęborskiego, bytowskiego, słupskiego, sławiańskiego i koszalińskiego. Pełny serwis Trójki o 7:00. W oczekiwaniu na wiosnę. Taką prawdziwą ciepłolubni muszą się zadowolić pogodowym przedwiośniem. Dziś po południu termometry pokażą od 5 stopni w górach do 11 na Dolnym Śląsku, w większości kraju od 7 do 9. Na północy i północnym wschodzie będzie pochmurno i tam możliwy deszcz, a w zasadzie deszczyk. Na południu i w centrum ma być słonecznie. Za 28,5 minuty 7. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Donna Summer w Trójce i państwo także w Trójce. Halo. Ja jestem emerytowanym pracownikiem urzędu i pamiętam, jak codziennie przychodziłem do pracy, widziałem na korytarzu tych kłębiących się petentów pochylonych nad tymi formularzami. No uśmiechałem się do nich pobłażliwie, a po pół godziny ponownie wychodziłem z pokoju do nich i mówiłem: drodzy państwo, ja bardzo proszę czytelnie wypełniać formularze. I proszę nie zgapiać jeden od drugiego. Ja to później wszystko czytam. Naprawdę będę wiedział, kto od kogo odpisywał. Wszystkiego bym się spodziewał po rozmowie o biurokracji, ale nie tego, że urzędnik się przyzna, że maczał w tym palce. Cóż to za prowokacja? Dwie dwójki i siedem trójek. Karolina czeka na państwa telefony, a my gramy. To Mysłowic i scenariusz dla moich sąsiadów. To znaczy dla jego sąsiadów. Są i tacy, którzy piszą scenariusze dla cudzych sąsiadów. A propos, dwie dwójki i siedem trójek. Chyba my się do końca nie zdajemy sobie z tego sprawy, że prezydent Stanów Zjednoczonych obecny sprzedaje nas, Europę. Bardzo mocne zdanie. Ciekaw jestem, czy takie wnioski też wyciąga już Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Śledzisz doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, te także dzisiejszo-nocne. Tak, to prawda. No, nie mam takiego poczucia jeszcze, żeby Donald Trump sprzedawał nas, czyli jak rozumiem Europę, no ale bez wątpienia Donald Trump chce sobie układać relacje z Rosją bez chyba oglądania się na Europę, a już na pewno bez oglądania się na Ukrainę. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance wyraził przekonanie, że Wołodymyr Zełenski ostatecznie zgodzi się na rozmowy pokojowe z Rosją. Trudno nie mieć takiego przeczucia po tym, jak Amerykanie podjęli decyzję, by wstrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy. No i to ma zresztą na celu właśnie to, zmuszenie Wołodymyra Załęskiego, zmuszenie Ukrainy i Ukraińców do uległości, do zgadzania się na wszystko, co Amerykanie zaproponują. Rzeczywiście kolejne media amerykańskie, powołując się na swoje źródła w Białym Domu i dodając, że to już właściwie są informacje oficjalne, mówią o tym, że Donald Trump wstrzymał tę pomoc wojskową dla Ukrainy. Tę, która już została przyznana Ukrainie, tę, która już jest wysyłana Ukrainie, tę, która jest opłacona, żeby wysłać ją Ukrainie, absolutnie natychmiast stop, pauza, nic na Ukrainę nie ma nie trafić. To jest o tyle ciekawe, że jeszcze kilka godzin temu Donald Trump występował na konferencji prasowej. Ona dotyczyła co prawda wielkich inwestycji tajwańskiego koncernu w produkcję chipów komputerowych na terenie Stanów Zjednoczonych, no ale dziennikarze pytali oczywiście głównie o Ukrainę. Wtedy Trump mówił, że na razie takiej decyzji nie podjął, żeby wstrzymać pomoc dla Ukrainy. Brzmiało to trochę tak, jakby tę opcję atomową na razie miał odłożoną gdzieś na półkę. Teraz się okazuje, że jednak jej używa. I sugestie są takie, że właśnie chodzi o to, żeby zmusić Zełenskiego do uległości, że Stany Zjednoczone chcą, żeby natychmiast został na Ukrainie podpisany rozejm. No, Trump musi swoim wyborcom, Amerykanom przedstawić jakiś sukces tych negocjacji. Obiecywał zakończyć wojnę w 24 godziny. I szybko okazało się, że to nie jest takie proste, więc prawdopodobnie chce właśnie jak najszybciej coś mieć. Pytany przez dziennikarzy wtedy, co by się mogło stać, żeby on wrócił do rozmów z Wołodymyrem Zełenskim, i myślę, że to dalej obowiązuje, Donald Trump mówił o Wołodymyrze Zełenskim tak. Cóż, powinien być bardziej wdzięczny dla naszego kraju. Byliśmy z nim na dobre i złe. Daliśmy mu więcej niż dała Europa, a Europa powinna dać więcej, bo to by było w interesie Europy. Słyszę, że prezydent Zełenski stwierdził, że wojna może potrwać jeszcze wiele lat. Lepiej, żeby się mylił. Tyle mam do powiedzenia. No, Wołodymyr Zełenski tu wypowiadał się między innymi dla amerykańskiej agencji Associated Press. No, ale on właśnie mówił o tym, że wojna potrwa długo, jeśli na Rosję świat, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, nie nacisną odpowiednio mocno, bo to Rosja ma klucz do zakończenia tej wojny, może przestać okupować ukraińskie terytoria, po prostu przestać walczyć, przestać atakować Ukrainę i to wystarczy, wojna się w tym momencie natychmiast zakończy. Wołodymyr Zełenski mówił też o tym, że potrzeba gwarancji bezpieczeństwa, że jeśli nie będzie gwarancji bezpieczeństwa takich naprawdę skutecznych dla Ukrainy, to ta wojna, nawet jeśli będzie zawieszenie broni, to zacznie się za kilka lat, kilka miesięcy, kilkanaście lat, ale się po prostu w którymś momencie na nowo zacznie, bo Rosja nie zrezygnuje ze swoich planów, żeby Ukrainę całkowicie sobie podporządkować. Więc miał zupełnie coś innego na myśli niż to, jak to tłumaczył Donald Trump. Trump mówi, Zełenski nie chce końca wojny i koniec, bo się w te wszystkie szczegóły nie chce wdawać. A Wołodymyr Zełenski nagrał takie, on to zresztą robi bardzo często, takie do mediów społecznościowych wystąpienie dla obywateli Ukrainy. No i właśnie tam mówił o tym. Najważniejsze dla Ukrainy są gwarancje bezpieczeństwa, żeby ta wojna, jeśli się skończy, to skończyła się raz na zawsze. I tak mówił Wołodymyr Zełenski. Brak gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy 11 lat temu pozwolił Rosji rozpocząć okupację Krymu i wojnę w Donbasie. 3 lata temu brak gwarancji bezpieczeństwa pozwolił Rosji rozpocząć pełnoskalową inwazję. I teraz brak tych gwarancji pozwala Rosji dalej prowadzić wojnę. Cały świat to widzi i cały świat to rozumie. I to widzi cały świat i to wyznaje cały świat. No i zdaje się, że chyba Stany Zjednoczone, rządzone przynajmniej przez Donalda Trumpa, tego nie rozumieją. Gwarancje bezpieczeństwa to jest dosyć enigmatyczne hasło, jak się nad tym teraz zastanawiam, Michale. O czym mówi Wołodymyr Zełenski konkretnie? Czego Ukraina oczekuje w tym przypadku? No ja rozumiem, że Ukraina oczekuje tego, żeby kraje zachodnie były w stanie mieć takie narzędzia nacisku na Rosję, żeby Rosja się nie odważyła na to, żeby ponownie Ukraina atakować, jeśli zostanie podpisane jakieś porozumienie pokojowe. No, Ukraina nie ukrywa tego, że chciałaby stać się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, co wydaje się akurat mało prawdopodobne. No, Trump i jego ludzie wprost mówią, że to jest coś, co się nie wydarzy. Zresztą w Europie wśród wielu przywódców też jest co do tego sceptycy. No pewnie kwestia jakichś wojsk pokojowych na Ukrainie, które by pilnowały najpierw rozejmu, potem porozumienia pokojowego, to też jest coś, co dla Kijowa byłoby korzystne. To już część krajów europejskich o tym przecież myśli, mówią o tym otwarcie prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, to nawet Donald Trump to uważa za dobry pomysł, o ile będzie to wszystko na barkach Europejczyków, a nie Amerykanów, choć no, jest pewne, że jeśli się pojawią europejscy żołnierze na Ukrainie, to gdzieś Amerykanie w powietrzu, czy czy na morzu, na pewno to będą musieli wspierać, no bo tak też działa na to, że często Europejczycy z amerykańskiego rozpoznania powietrznego czy wsparcia morskiego korzystają. Natomiast no, to jest coś, co na pewno musi być wypracowane. Tymczasem Donald Trump chce zmusić Ukrainę do zawieszenia broni bez żadnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, bez żadnych warunków dla Władimira Putina. No i oczywiście tu się obawiają wszyscy tego, że Rosji będzie zależało tylko na zamrożeniu konfliktu, że jeśli uzyskają zamrożenie konfliktu, kontrolę nad tymi 20% terytorium Ukrainy, to nie będą dalej niczym więcej zainteresowani. Dostaną, co chcieli. No jeśli się ich nie przyciśnie, no to trudno, żeby z czegokolwiek rezygnowali. Bardziej naciskana Ukraina w sprawie tej umowy o zasobach mineralnych i dziś Donald Trump ma też na ten temat się wypowiadać, więc będziemy na pewno do tematów amerykańskich wracać w Trójce. A rano opowiadał o nich Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Soul, cause hip-hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it to roost and między innymi o biurokracji rozmawiamy w porannej audycji. Był głos byłego urzędnika, teraz zdaje się głos petenta. No, pan urzędnik błysnął, czyli nic się nie zmieniło od tamtej pory. Czyli same old story. Jakie są państwa doświadczenia? Zapraszamy do rozmowy i obalania mitów. I jeśli ktoś ma na to obalenie mitu dowody. A skoro o obalaniu mitów mowa, to czas na Kubę Witkowskiego. News albo fake news. Mówiliśmy już w naszej audycji o tym, że dezinformacja i fake newsy dotykają każdego z nas, także dzieci i młodzież. Okazuje się jednak, że z tego typu zjawiskiem muszą się też mierzyć firmy i instytucje. Jakiś czas temu po sieci krążyła na przykład grafika sugerująca, że założyciel sieci handlowej Lidl to w rzeczywistości niemiecki hitlerowski zbrodniarz Heinrich Schwarz. Ale to nieprawda, o czym przyznał mi Marcin Kostecki ze Stowarzyszenia Demagog. Heinrich Schwarz nie miał nic wspólnego z historią Lidla. Jednym ze współzałożycieli był inny Schwarz, Józef. Rozumiem, że to zbieżność nazwisk, a tych Schwarzów w Niemczech jest mnóstwo. No tak, całe mnóstwo to jedno z bardziej popularnych nazwisk, no ale jak sprawdziliśmy, Heinrich nie mógł być ojcem Józefa, ponieważ był od niego młodszy o 3 lata. Pytanie, kto i po co kolportuje tego typu fałsz? Ten konkretny materiał znaleźliśmy w mediach społecznościowych, dokładnie na Threadsie. Wyszukiwanie obrazem niewiele pomogło, być może ktoś wrzucił taki obrazek w celach satyrycznych, a ktoś po jakimś czasie go odkopał i już w ten obrazek uwierzył. Mógł to też być trolling, czyli no ktoś dla żartu wrzucił to jako poważny materiał po to, żeby wywołać jakieś oburzenie, czyli no nie przedstawił tego satyrycznego kontekstu celowo. I tak niestety bywa dość często. Tego typu akcje są celowym uderzeniem w wizerunek konkretnej firmy. My spotykamy się z różnymi rodzajami tych nielegalnych treści. Stwierdza Magdalena Maruszczak z Legaltechu Forigi. Od takich, które noszą znamiona naruszenia dóbr osobistych, pomówień, od tak naprawdę już takich zakrojonych, powiedzmy, kampanii, które mają wzbudzić w użytkownikach tak naprawdę utratę zaufania, czy to do spółki, czy to do osoby, która jest w biznesie lub działa w jakiejś wąskiej grupie biznesowej i rzeczywiście są to grupy osób, które jakby widzimy po częstotliwości, po sposobie, po formie, które właśnie mają na celu zasać to ziarno. Tyle, że to zepsute ziarno robi wiele złego. A walka o wizerunek, dobre imię w obliczu starcia z całym internetem dla wielu firm czy instytucji może być po prostu zabójcza. Dlatego pamiętajmy o tym i dwa razy zastanówmy się, zanim coś polajkujemy, czy to udostępnimy. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. To jest zaćmienie, co się jest zamęt, początek i koniec, cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem nie wiadomo dla samego siebie. Ładnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Masz ciągłe wrażenie, podobnie jak ja,